بابا آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے کی اجرت نہیں لینی چاہیے. مدرسین جو مدرسۃ المدینہ میں خدمات انجام دیتے ہیں ان کا مشاعرہ لینا کیسا ہے؟ مدرس کا قرآن پڑھانے کی اجرت لینا کیسا؟ مذہب صحیح پر مدرس کی تنخواہ حرام ہے. اصل مذہب پر مدرس کی تنخواہ حرام, پیش امام کی تنخواہ حرام, مؤذن کی تنخواہ حرام, تفسیر حدیث پڑھانے والوں کی تنخواہیں سب کی حرام اصل مذہب پر. واعظ کہنے کی اجرت بھی اصل مذہب پر حرام, مگر بعد میں ایسی صورتیں پیش آئیں کہ لوگ جو علماء کی پہلے لوگ خدمت کرتے تھے, بعد میں خدمت میں کوتاہی کرنی شروع کی تو علماء جو تھے قصبے معاش کی طرف مائل ہوئے, تو پند و نصیحت اور واعظ اور تذکیر کا جو نظام تھا وہ درم برم ہونے لگا. تو اس لیے ضرورتاً علماء کرام نے, متاخرین نے, بعد میں آنے والے علماء نے واعظ کی اجرت کے جواز کا فتویٰ دیا. اسی طرح ظاہر ہے کہ امام پہلے لوگ شوق سے نمازیں پڑھاتے تھے, اب وہ حال نہیں رہا. اب اگر امام اور مؤذن پہلے شوق سے اذانیں دیتے تھے, اب وہ نہیں رہے. تو اب اگر اجرت نہیں دی جاتی تو مسجدیں خالی, کون نماز پڑھائے, کون اذان دے, مسجد ویران ہو جائے گی, نظام درم برم ہو جائے گا. تو حسب ضرورت مؤذن کی, امام کی, اسی طرح مدرسین کی, کہ اب کوئی مفت پڑھانے کے لیے تیار نہیں, لیکن حرص و طمع کے لیے نہیں, حسب ضرورت. متاخرین نے مدرسین کی جو قرآن پڑھاتے ہیں یا حدیث پڑھاتے ہیں, علم دین پڑھاتے ہیں, ان کے تنخواہ کے جواز کا فتویٰ دیا. تو اب بھی تقویٰ یہی ہے کہ نہ لیں, مگر فتویٰ اب یہ ہے کہ لینا جائز ہے. جمع مال کے لیے حوص, حرص, یہ سب مضموم صفات ہیں, لیکن اب مدرس میں یہ مضموم صفات عام پائی جاتی ہیں. جو مشاہدات ہیں, جو تجربات ہیں, اس کی روشنی میں کیا وہ, چاہے وہ درس نظامی کے مدرسین ہو, چاہے وہ قرآن پاک پڑھانے والے مدرسین ہو, میں عموم پر بات کرتا ہوں. لیکن ایسے خوش نصیب اسلامی بھائی ہمارے پاس الحمدللہ ہیں کہ جو فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں, تنخواہ کے بغیر پڑھانے والے ہیں, تنخواہ کے بغیر پڑھانے والیاں بھی ہیں اسلامی بہنوں کے جو مدارس ہیں, اس میں بغیر تنخواہ کے بھی پڑھاتی ہیں, مگر کیا باس اسی طرح بعض اسلامی بھائی تنخواہ نہیں لیتے, غالب اکثریت لیتی ہے, لینا جائز بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.